أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. مخی اللہ جل جلال ہو دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ دردغت ہے پورے بیان کرا چیدی ابراہیم علیہ السلام دبارہ تدبیر دست وزولو اولتا دی تاوانیان شو ابراہیم علیہ السلام اللہ محفوظ او بل نمرود چې هو دا غوښت چې او هغه الله تعالی تبا کړه خرګي ونجینا ولوتن او ابراهيم عليه السلام تا الله تعالی نجات ورکړه الله تک فرمای ونجینا ومن نجات ورکړه لوتا ابراهيم عليه السلام تا ولوتن او دا اگر واردا دا ابراهيم عليه السلام وروارو نجات مورګه دک عراق کې مخ کې پات کېدل ابراهيم عليه السلام دا عراقيانو ته پیغمبر مګه هغه ځنه الله نجات ورکو هجرت یو کچرتا ال الارض التي باركنا فيها ال الارض اغز مکتا الذي باركنا فيها الله وجمنغا پاغي کې برکت اچولو للعالمين د پاره د مخلوقات نلود عليه الصلاه والسلام او ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه ته الله تعالی نجات ورکو هجرت یو خبر ده چې هجرت کم طرف ته کنه الله فرمایل ال الارض التي اغز مکه ده چې کم برکت ورته نزمک نه مراد زمک د شام دا. او شام نه موجوده شام مراد دا. شام به هغه وخت کې د سمرا لکه د عرب علاقونه علاوه لکه فلسطین پورې د سمرا چې دي تمام وغیرہ د ټولو ته شام دی نو دا په شام کې راځي دغه فلسطین ټوله علاقې دا یو شام به دی ابراهيم عليه السلام هجرت کو شان طرف تعالی ایمن په کې برکت جوړلې نو برکت پس راز شان ډېر بهترین علاقه بهترین میوه په کې کېږي نهرو ندی مختلف تنظیمات دې په کې انبیا په کې الله تعالی ډېر را لګري نیکان خلق دې اوس هم په کې ډېر کتابونه دې شان نه لیکي لې علماء پاره کې ډېر شوي دي او دې انبیا عليه السلام په دغزمه غوان دي تیر شوي دي نو برکت الله وي مونږه یې کړي بدلږي الله وي مونږ پکې برکت هي د پاره د مخلوقات میوه هم ډېر بهتري ني سعودیا ته چې کوم میوه راځي منډه کوي ته پرتي زده دا حالا کوو خبره ده دا د ملکونو نه د مصر نه دا رنګ دي شام نه دا حالا کوو مختلف حالا کوو د تر منتقل کول شي او احادیث مبارکاو کې د شام ته الله دلته برکت والو احادیث مبارکاو کې د دې تذکر راغلي لگا علامہ بغوی لکلی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاپتا ہوئے الا تتحول الى المدینہ تا مدینی تا نزی دا نبی علیہ السلام محاجرم دے او ال تکی دا نبی علیہ السلام قبرم دے ناغوطوی کاپوطوی انی وجدتو بی کتاب اللہ المنزل یا امیر المم ان شام کنز اللہ من اردی و بیہا کنز من عبادی دا از مکر شام دا دا اللہ خزانہ دا او پدې کې دا الله د نیکو بندګانو خزانه نیک بندګان په کوم دا الله تعالی دا باندې پکې پاتې کیږي او عبد الله بن عمر ابن العاص نوم یو روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمحل چې هجرت نرسته هجرت بکی او فخيار الناس ان ستكون هجرتا بعد هجره فخيار الناس الى مهاجر ابراهيم او بهترین د هجرت ځای د ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت ځای او بل روایت کی راضی روایت د ابو داود دی چې په خيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم چې بهترین د زمکه والا خلق هغه خلق ته چې چا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام مهاجر راټینګ کړي چې کوم ځای ته هجرت کړي او بل روایت کی راضی توبه لشام شام والے د پاره دا غي د پاره خوشالي ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو شد صد وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ملائکہ ملائکی در رحمت چری پری باندې خپل وزر خوری کړي روایت د ترمذی ده او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فل مسند کې ذکر کړي نو او یو روایت ده یو روایت ده بل بیانوم نو بیا بس عام روایت ابو داود ده پیغمبر علیہ السلام فرمایل خلق بلخکر یو زمانہ کې پیشن گوئی نبی علیہ السلام ورکړ یو لخکر بغداد سي چې په شام کې وي یو لخکر په یمن کې یو لخکر په عراق کې ابن حواله نبی علیہ السلام یو صحابي وته یا الله یا رسول الله خیر لي ان ادرکت ذلک زمانہ پر خوخه کوم یو لخکر سره شمه کداغه زمانہ زو وینم نبی علیہ السلام ته فرمایل علیک بالشام تابا نشام لازم دی زکا دا اللہ جل جلال ہو ورکل دی پزمکا کیاو دی تابا اللہ جل جلال ہو بہترین بندگان پل راولی بارا علن سبا پاغیبا نے امتحانات تی 2011 نا انتا لڑائی شروع دا و بہترین ازمکا دا اللہ تعالی ویدے برکت والا ازمکا نبرایم علیہ السلام حجرت و کچرتا اغشان طرف بارکنا فی حال العالمین ووہبنا لہوی او بیاد آیات سادے ابراهيم عليه السلام شام ته کو نشام کې بیا کم ده فلسطین ته فلسطین ته ځکه اته کې اوسم قريه القليل له یو یو کله ده ته قريه القليل لري چې کم ده ابراهيم عليه السلام علاوه ورته سمندر یو طرف ته اولو عليه السلام بیا الله پیغمبر ته نور خلق طرف ته تر سمندر بل طرف ته دي بل طرف ته سدو ملائکه ده دا مختلف کړو لو عليه السلام الله تعالی هغه ته پیغمبر نو دوارا حل تکی بیا خلق ہوتا ہے ہدایت پر دل تکی ہو عراق کی خلق و عراقیانو اگر انکارو کو نمرود او دا اگر خلقو انکارو کو دے ابراہیم علیہ السلام ووہدنا لہو اسحاق او اللہ امون ورک دے ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق اسحاق ویعقوب نافلہ او یعقوب چکم دے نافلتن زیادی نو ابراهيم عليه السلام یو ز اسماعیل عليه السلام هغه د 46 سالو مرګ شو پیدا شو او هغه د مکه کې پاتې شو پر امور مرسره هغه کې پاتې شو د زمزم هغه واقعیا هغه وخت تصور دي هغه ابراهيم عليه السلام هم کبري او دا بیا بل سارا وا هغه ادا هاجر هغه د ابراهيم عليه السلام د خپل ځو چو د هاجر هاجر هغه وخت هاجر وای حسین بن هاجر او دادل چو دادویم دادل تجی تذکر رضی اسحاق داد ابراہیم علیہ السلام زیو اللہ تعالیٰ نے غوخت و بطور استوال وطا اللہ ورکڑ زکا فضل اکی رضی رب حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام دعا کریوا یا اللہ مدن نیک بچے راکی اولاد اختل بکاری نعمت تے ہو گیا نیک اختل بکاری زکریہ علیہ السلام یا اللہ زارا داس بچے راکی چی تتین راضی اولاد بہترین شیرے خوچے نیک اولادی تستار پار دا خیرت سمراو گرزی دا اللہ دین محنت ہوئی اگر صرف روٹائی خوری مطلب لویشی اقبل تکازہ کی نظام حیوانات امبلہ بچی روٹائی خوری اقبل تکازی اگر برابر ہے خبرم دا اللہ کمال لے نو دین دے اللہ تعالیٰ نو تیسحاق علیہ السلام دا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام لبیا دیر لسکال رسطور کلے نو تقریبا 86 جمع تیرا 99 سال عمر دے ابراہیم علیہ السلام او دا گرنگی دے بی بی عمری سارا داگی عمر اگا 90 سال دری وجی دولسم اسی برکی تیر شو چکلا اگا پرشتو و تا زیر ورکا دلوت علیہ السلام دا کم علاقت ترات دے زیر ولا ورکا ناغی دا سی مخل گزار ورکا وقالت اینی عجوز ان حکیم اگی ہوئی زی بودھائی اما شندر زمخ اولاد نکی گی ابراہیم علیہ السلام ہم بودھا دی اگی دا دے دا اللہ جل جلال ہو دا حکم دے دا اللہ جل جلال ہو کار کے تعجب مکو دا اسباب کو دنیا کی تعجب مکو زکر دا اللہ حکم دے ادا سے با اللہ جل جلال ہو کئی مزیر وقت ورکو او بیا پرشتی لڑی جلو دل اسلام قومی حلاک ادا یکو چون نافلہ دا انوستے ہو دا زیاتی و تا اللہ تعالی ناپلہ ہوئی ناپلہ و تیزا کوئی ناپلہ سیوئی شیدی ویلی جی زیادی دا نو اگا پا سوال کی بچے ہو اختے ہو اگا و تا اللہ وارکو او دا پا سوال باندی سیوئی شو نو سینو اختے و اللہ جل جلال و تسم ورکو نو سیورکا اللہ کرم محمل را اللہ و تنو سیم ورکو و یا عقوب ناپلہ او اللہ فرمائی وکل لک چونکہ ابراہیم علیہ السلام دے نیکانو سوال کرو چی نیکی اوکر دے اللہ وکل جاننا صالحین دا طول منگ دا انبیاء گرزولیو نیکان کامل نیکان منگ گرزولیو دا طول منگا کامل نیکان گرزولیو سو کو کہ اغا سلور وارا ابراہیم علیہ السلام و کلوت علیہ السلام و کہ اسحاق علیہ السلام و کہ یعقوب علیہ السلام طول نیکان انبیاء او بل اللہ تعالیٰ فرمائی و جعلناہم ائمتا منگو کردو لی امامان و دین کی یهدونا جی لانا بے خود لخلق دا بے امرنا پا حکم زمین سرا و اوحینا الیہم فعل الحیراتی او اللہ وی منگو وحی کرو دیتا فعل الحیراتی دنیکو کارونو دکول دو نیکو دنیکو کارونو و اکامت صلاة دی او دا غرانگی حکم منگو دیتا دموز قائمونو دبدنی عبادت و ایتا الزکار او دا غرنگی دا مالی عباداتو یعنی زکاة ورکول وکانو لنا عابدی او اللہ تلاوی دی مونی لرا عبادت دونگو لنا خاص مونی لرا غیر اللہ تا عبادت نکو زمنگ عبادت نکو نو دیکی تا سو گو رہا فیل الخیرات کے طول را دا دیتا من وحی و حکم کرے ہو دنے کو کارونو کلو بنے کو کارونو کی مزم را دے او زکاة ام را دا حالانکہ دا ازان نا مستقل ذکر کرو دی تفصیل بعد تانیم العلماء تا دا یو خاص نکتی دا پارکولی لکہ پختو کی پر لکسی چاہتا وینا کہے نا لکہ تا سپول برو خیل اللہ لیو دنکی پر تب امراض اگا خصوصی طور تذکر اکڑی چیز آگا عمومی کرانا بستشی نا دیکھ دا اگا اگا اہمیت دا اشارہ نا دا کہنگی اللہ فعل الخیران ذکر کو ورپسی اکامت صلاة ذکر کو چونکہ اکامت صلاة مز قائمون دا بہترین عبارت دا رنگی ایتا زکات دا بہترین عبادت دے مالی عبادت اپنی دوارو کی زیادت کوتا ہے کونی تیر جمع دستان ما پا زکات بانے کرو چاہے کہ سمرہ کوتا ہے کونی بارانو ندیو جی پٹیم ندی چیتا پیدا من بارانو نشہ ہوئے دا لیکے ہوا دا واما لیکے ہوا دا او دا رنگی مسکم کوتا ہے کونی محلہ کی جمعی پرستنگا دانو شمار دا اکبر جمع تے لگی او دا رنگی کبھی عام منزلوں کے اوپر نو یو سخن برابری دا اہم عبادت د دې وجه نه الله تعالی ځان له ذکر کړو د دې حکم هغه کوم دا عبادت باقي وي او ولوتن اتنا حکم او علم او الله یې موږ ورکړل ولوتن ورکړل موږ لوط علیه السلام ته حکم او علم لوط علیه السلام ته موږ حکم ورکړل او علم ورکړل دې حکم نه مراد څه شي نو مزری لیکي د حکم نه مراد نبوت دی یا حکمت دی یا د فیصله طاقت دی درې معنی کړی دي حکمت یا نبوت حکمت پویا او دا غرنګ یا نبوت او پیغمبري یا فصلن بین الخصوم د فیصله طاقت او قوت و علما او علم چې کوم مناسب د انبیاء او علم دی چې علم د تشریعیات دی یا علم د معرفت دی د الله جل جلاله د پہچان علم دی کم چې انبیاء له پکار دی وته موږ ورګړو ونجیناه من القريه التي او الله موږ نجات ورکړو دوی ته صلوات و سلام تا دا کلی والنا كانت تعمل الخبائث چې هغه به عمل د خبائث او کو د ناکار کارونه خبائث جمع د خبيثي راګر ډېر ناکار عمل نو دوی ته صلوات و سلام کوم یو باغې کې اعلان بازی وا مطلب دا چې کوم د نسل لارې وي هغه پرې دی ولسمه سي بارکه د دې مکمل تفصیل ما کړو نور په هغه کې شراب پوری پکې و دا رنګي غاني بچانه پکې وي روح المانی لیکلي ګیره کټ کول دا باغې کې و بریډ بلاول ګیره کټ کول ادا رنګي کبوتر بازی کو تر ساتل تولدول دا هغه مقابله کول دا رنګي شپيلي و ادا رنګي د رحم لباس جوړ دا نور ګناونه مختلف ګناونه هغه کې کان تعمل القبائس چې هغه به عمل د قبائس په ود پلیتو کارونه میکو او پټول ګناونه کې لوی حدیثه او لوی عمل هغه کې داو چې کوم د نسل لاره هغه کې هوا چې کوم کار حیوانات د نبی د مذکر د مذکر د خپل حیات برابر د نارینه برابر تقریبا حیوانات کې دا خبره نشته پس کو کې دانشته په خندیرانو کې دانشته دا رنګې کو ویان کې دانشته نو چې کوم پیر هغه حیوانات هم دا نه نفرت کوي دا په پیر باندې کې موجود دی دی وجه الله نجات الله وي موږ نجات ورکړو هغه سره دا فکر وکړو چې هغه باندې الله غرمه کا غځه کې الټا کړی دا دومره ګډ وډ پوڅه دا کړی و چې اسمان کې आवाज نه اورېدل لوط علیہ السلام آئی تر حجرت حکم و شوچکم مسلمانان ہوئی حجرت کو تو لطمتی بارکی تفصیلن کے سیو او دی باندے اللہ جل جلال عذاب راو نظمکی پر اُلٹکلا دنمکی لان دیکھو دوم رہ کتا گا چھے آگا لاکہ کتا دلی دا خبرم زیادہ نا قرآن کی دا اگی اللہ صلات تذکرہ کڑی دا آگا بلکل کتا دلی دا آگی کی تو بھی اوبر ہوتی دیگی اندہ پائی کی حیوانات ہم نپا دیگی درنی هم تک یو غری زکه یو تکړه ده نه کې امدانيات مدانيات مکه کې کوم څه ونو اپ کې ټول ګټ چې ورچی وي نه ته به نوردار وي به ميت مت وي کی خبره نه اتره هغه باندې هغه لکه بالکل الټکړه او تباہ برباد کړه کاني پیرور او کاني بالکل نشاندار او عذاب ده پر جو هغه لکه کې واخه واخه نه کیږي هغه وو کې حیوانات په ژوند نه باندې کی داسې سنگین عذاب الله تعالی غي ورکړه زکه دا عمل کو چې دا غي نمک دا عمل جانا وکړه الله وی نوح علیہ السلام دا او دا غرنگی چې دا کومل غری ای ټول ته نجات ملته ده ته الله نوح علیہ السلام تذکرہ کوي ون جینا او منل کری ذلتی کان تعمل القبائل انهم کانوا قوم سوء فاسقین الله تعالی فرمایدا قوم د لوط علیہ السلام جو قوم سوء دا قوم بد کردار قوم د ګناه قوم د کفر او فاسقین دا الله تعالی نو ورتیو دا الله تعالی نو ورتی دیلو واتقناه فی رحمتنا الله وی داخل کوم د لوط علیہ السلام لرا پی رحمتنا پر رحمت پلگی یا پی رحمتنا مذہری پرمائی پر جنت پلگی انہو من الصالحین دید آلا پیغمبران نو دیدو کامل انہی کان نو دی پیغمبران نو بزا دے پوری دید ونجینا واللہ ویمون نجات ورک ابراہیم علیہ السلام تا ولوطن ولوط علیہ السلام تا الى الارض اللتی آزم کتابا رکنا پیا چمن برکتی وائکی للعالمین دپارت مخلوقاتو ووہبنا لہو اسحاقا اموک ابراہیم علیہ السلام تا اسحاقا اسحاق بطور سوال ويعقوب او يعقوب عليه الصلاه والسلام نافله ذاتي په سوال باندې وكلنا نو دا ټول نو زمون ټول سره دروازه سلو والا جعل الله من غرتول صالحين كامل لكن انبياء وجعل الله الله من ديگر زوليو ائمتن امامان يهدونا جلار به خود الخلقتا بأمرنا فحكم زمنك باني وأوحينا إليهم فعل الخيرات الله تعالى من وحي كري وديتا تعاتو نيكو كارونو كولو نيكو دو كولو وإقام الصلاة ودموس كايمولو وإيتاء الزكاة ودزكاة ورقولو وكانوا ودي مسلسل لنا متعابدين عبادت كونكي نو مسلسل عبادت كون امامت بالدين وتملوه خبر هم یاد انسان مسلسل عبادت کی دین تو تعالی اللہ تعالی مشری او مرتبہ ورگی دو قوم امامی وَلُوتًا آتَيْنَاهُ اللَّهِ لُوتَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ چِدَي وَرْقَرِهُ مُنْدَتَا حُکْمًا طَاقَتْ دَ پَيْسَلِيَا نُوَتْ وَعِلْمًا وَعِلَمْ عِلْمِ دُدُنِي یا علم دا شریعت مناسب علم دا نبوت ونجينا والله من نجات ورکړو دتا من القريه التي ذاكلي وانا كانت تعمل الخبائث شي غيب عمل کوم سلسل د ناکار کارونو انهم كانوا يكنن وداو ودي قوم سوء قوم بد کردار قوم د ګنا فاسقين وتن کده سات د الله نه وادخلناه والله من داخل قلوت عليه السلام پی رحمتنا پر رحمت بلکی انہو ایک اندے جو من الصالحین آد کاملو نیکانو نو دن بیاو یا اولا ولینا کم آخرین یا ذرکو جنت شدہ رسیب یا اللہ ہم بسید آفیت پر آتا نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب امامت بی دین نا نصیب کی پنے کو کارون بانے موان نموز آتا سکر توفیق را نصیب کی صحیح طریقے سے در خبائص و دن روان مصادی اللہ ترازشی دے پیامبران دیکھانو خلق زرن محشر صلی اللہ علیہ